tey nag ñu jox néeg bi ñu toog xàqam ndax cat néeg bi dafa am xàq. yàlla wax ni sama néeg. ñu nit ñu wax ne ay jaami yàlla lañu. ñu nit ñu wax ne ay jaami yàlla lañu. suñ ko waxee jëfe ko loolu mooy li war a am. nee suñ ko waxee ba noppi jëfe ko loolu moo di li war a am. suñu ne jaami yàlla lañu te jëfewuñ ko it loolu mooy li war a am waaye li am yàlla def na ko ba noppi. nee suñ ne jaami yàlla te jëfewuñ ko it lii moo wala am te li mën a am war a am yàlla def na ko ba noppi. almasajidu buyutullahi. ne almasajidu buyutullahi jàkkay ñooy ñegi yàlla. والأخلاق عباد الله. نعم بولين بن جف يب جام يلا لك. أي جام لك سنو داجي كسين نيك كلين مام. نعم أي جام لك سنو داجي كسين نيك كلين مام. ورجح نيك بلدي حقا. كون ورجح نيك بلدي حقا. يلا نسي يلا ديمبلي. يلا نسي يلا بولين ديمبلي من يب. تتقلن أجملوا ولا. كيف متقلن أجملوا ولا. maa ngi leen di ziyaara di leen nuyu ngir jëmmi yàlla tabaraka wa taala. sëriñ bi ne mi leen nuyu leen ñëpp ngeen di ziyaara bu baax ngir jëmmi yàlla tabaraka wa taala. di jotal nuyoo njabootu Cheikh na Tidiane yi kama bàyyi ko. mi ngi jotal nuyoo njabootu Cheikh na Tidiane yi Seydou Ibrahima radiyallahu taala anhu gëmu bàyyi ko. te di ñaan suñu borom tabaraka wa taala yoon woowu. yàlla nañu ko yàlla nangul te defal ñu ca loo xam ne lii jullit yëpp dana ci xëj. ñeem yéen si loolu tabaraka wa taala yoon woowu mu defaroon yàlla nangul na ko def ci waxal yu jullit yëpp dana ci xëj. ngi leen di sant ci ñaan yi fa tabaraka allahu gis nañ ko. ñeem mi ngi leen di sant bu baax ci ñaan yi ndax bu si fa tabaraka allahu ñaan yi yëpp gis nga ko. ni ñu ko sakkoo woon ci kilifa gi di yilimaan ji. ni ñu ko sakkoo ci kilifa gi di yilimaan place bi. te mu daan leen ko sant waxtu wu nekk. te mu di ko santaane rek waxtu wu nekk. ba lañ ca bëggoon yàlla defal ñu ko ca. lañ ca bëggoon yàlla defal ñu ko ci. kon war nañu sant yàlla sant leen. kon nag war na sant yàlla bu baax sant leen it bu baax. ndax yàlla dafa wax ne abdi lam yashkur ni ida lam yashkur man ajraytu ni'mata ala yadi. suñu borom dafa am xadis al qudsi sama jaam du ma sant sant ma gis ñuul ko ma jaaree sant ga mu sant ko noppi doon maa sant ma doon gis sant ga. ñu ngee jiital ci nuyoo bi. ne mi ngi jiital la ci nuyoo bi. suñu kilifa yi fi nekk di waa kër Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu. suñu kilifa yi fi nekk di waa kër Cheikh Ahmed Tidiane Seydou radiyallahu taala anhu. di ci teg Serigne Salihu Mbacke mi nga xam ne mooy wuutaayu suñu bàyyi Serigne Touba radiyallahu anhu. di ci teg suñu kilifa Serigne Salihu Mbacke. mi nga xam ne mooy kuutaay seen tuur suñu bàyyi seen Touba radiyallahu taala anhu. di ci teg ki nga xam ne kii suñu wasiila ci tariqa bi ci moom la jaar mu di Cheikh mun Thierno Moustapha Tall. mais di teg ki nga xam ne kii suñu wasiila ci tariqa bi suñu maam la jaar mu di Thierno Moustapha Tall. di nuyu mboolem kilifay l'islam bi kenn ku ci nekk ci sa tur ak sa sant. di nuyu nag mboolem kilifay l'islam yëpp kenn ku ne ñu lay nuyu sa tur ak sa sant. ak mboolem loo jaboote ci bokk ak taalube yu la yaakaar. ak mboolem loo jaboote ci bokk ak taalube yu la yaakaar. ñu ngi nuyu it ki nga xam ne kii moom la yàlla teg ci bopp réew muy président bi. ñeem ñu nuyu ki nga xam ne kii moom la yàlla teg ci bopp réew muy président de la République. ak mboolem ñi koy jàppale. ak mboolem nag ñi koy jàppale ñëpp. di nuyu mboolem muqaddam yi ak kilifay diine ji. ñu ngi nuyu mboolem muqaddam yëpp ak kilifay diine yi yëpp. ak mboolem mbokk yi góor ak jigéen. ak mboolem mbokk yëpp ñu leen nuyu góor ak jigéen. di nuyu suñu jarbaat suñu doom di kilifa ci ñun. nekk nee na di nuyu nag suñu jarbaat di kilifa di jarbaatal tuwam. muy Hamzata Sall mi nga xam ne moom la yàlla dénk restion bi. muy Hamzata Sall mi nga xam ne moom la yàlla dénk restion bi mi ne. te jaare la ko ci ñoxon ñi ko fi teg waaye yàlla la. te kat jaare la ko ci loxo ñi ko fi teg waaye nag toogaay bi nag yàlla la. di nuyu suñu préfet. ñu nuyu suñu préfet département bi. di nuyu suñu commissaire. Ligi nuyu ci commissaire dëkk bi Diop. Di nuyu ki nga xam ne moo amee chef poste, moo amee gendarme bi. Di nuyu ki nga xam ne mu amee gendarme chef poste bi. Di nuyu mboolem service yi fi daje tey ngir guddi gii ñu jëm. Di nuyu mboolem service yi daje yépp tey ngir guddi gii ñu jëm. Dale ca kilifa ca kaw. Dale ca kilifa ca nekk ca kaw. Ba ci suuf. Def ñu nekk ci suuf. Ñu ngi leen di nuyu di leen sant. Ñu ngi leen di nuyu bu baax, di leen di sant bu baax. Danañu wax ne la sukra ala al wajib. Nee nañu wax ne sant waru tulu waan. Waaye en kay. En kay war na ci na. Am na loo xam ne lii ku la ko defal il faut nga sant ko. Am na loo xam ne ci kat ku la ko defal faaw nga sant ko te ñaanal. Ñu ngi sant Serigne Abdul Aziz ci taxawaay. Ñu ngi sant Serigne Abdul Aziz ci taxawaay. Ci li nga xam ne tegoon nañ ko ci loxo. Ci li nga xam ne li tegoon nañ ko ci loxo. Ci doxal li ñu ko doxal ànd ak teggin. Ci doxal li ñu ko doxal ba nopp ànd ak teggin yu ma sëkk. Ak ñetti ànd ak moom doon ko ko toppatoo. Ak ñetti ànd ak moom doon ko ko toppatoo. Ak doxalin wa rafet gamu rafet. Ak doxalin wa nag rafet gamu rafet. Ak fépp fu mu dem teggin yëbu ko war wane. Ak fépp fu mu dem teggin fu war a mu wane ko fa. Ba réaliser liñ ko waxoon yëpp. Mais liñ ko waxoon yëpp mu réaliser ko. kooku amel nañ ko ci. kooku ne dëgg-dëgg amel nañ ko ci. ñu ngi sant ki nga xam ne kii. ne ñu ngi sant ki nga xam ne kii. moo di Serigne Babacar mii toog ci sama wet. moo di Serigne Babacar si bii toog ci wet. taxaw ci taxawaay boo xam ne bii su ma fi nekkoon tey du ma ko man ndax mag gi mayatuma ko ak wér gi. nee mu taxaw si moom Serigne Babacar taxawaay boo xam ne bii moom bu fekkoon moo fi nekk. ni ñu ko taxaw da ko man moo ñu ndax mag gi mayatu ko ak wér gi mayatu ko. fa tabaraka allahu ahsanu lxaaliqina. nee fa tabaraka allahu ahsanu lxaaliqin. waxuma ne naa ñëw ci tool bi ndax nee nañ ma mbay mi dafa ñaaw. waxuma ne naa ñëw ci tool bi kat ndax mbay mi dafa ñaaw. wala am na fu des. wala am na fu des ci tool. amul. nee loolu amul ci. maa ngi sant sama borom. mi ngi ñëw sant borom tabaraka wa taala. di ko sant. di ko sant moom suñu baal. am na ku ko jege di mbokkam di rakkam. am na ku ko jege lool di mbokkam di rakkam. ba ma jógee Maroc. nee ba mu jógee Maroc. ba ca ëllëg sa wala gannaaw ëllëg sa. ba ca ëllëg sa wala boog ca gannaaw ëllëg sa. nee na ma papa ndax dégg nga waxtaanu Serigne Babacar. ñu ngi ko papa ndax dégg nga dëgg-dëgg waxtaanu Serigne Babacar si. ma ne ko déedéet. mu ne ko déedéet dégg ma ko de. mooy ma taxtaan bi daal man nit ñi doon nañ ko soow. nee mu ne man de papa waxtaan nit ñi doon nañ ko soow. waaye déglul naa ko sama bopp min awalihi ila axiri. waaye noonu déglul naa waxtaan ci sama bopp. ci commencement waxtaan bi mu jël bi waxtaan ba mu jeex. génnul lii. ñee waxtaan yëpp génnul lii. sharia bi. sharia bi. l'islam bi. ak l'islam bi. sunna. ak sunna. tariqa. ak tariq. ak bokk. ak bokk. ak digal nit ñi. ah digal nit ñi. nan la ñuy war a ànde ba seen àdduna rafet te neex. nan la ñuy war a ma àndante ba seen àdduna rafet te neex. ak nan la ñuy war a àndante ca anam ga nga xam ne danañ ci mën a am ngërëmal yàlla. ak nan la ñuy àndante ci anam ga nga xam ne yii daañu ci mën a am ngërëmal yàlla. yàlla na ko yàlla fay. mu ne suñu bilaa mu tekkee ne ko moom yàlla na ko yàlla fay. Serigne Abdou it yàlla na ko yàlla fay. Serigne Abdou Aziz yàlla na ko yàlla fay. ak mbooleem ku nekk ci seen wet di leen jàppale. ak mbooleem ku nekk seen wet nag tey di leen jàppale. Serigne Abdou wax na ma waxtaan wi nga xam ne def nañ ko ak gouverneur. nee Serigne Abdou wax na ko waxtaan xam ne def nañ ko ak gouverneur bi. mu ànd ak Serigne Babacar. mu ànd ak Serigne Babacar si mi. barki dem. barki dem. Serigne Abdou yàgg na ci man sànq. nee Serigne Abdou yàgg na ci moom lool sànq. keroo gi ca Dakar ñëw na ci man. keroo gi ca Dakar ñëw na ci moom. waxtaan nag man ma kontaante lool. waxtaan naag moom yaxam yépp mu kontaante lool. waaye ma amaat geneen kontaante. waaye mu amaat na geneen kontaante. bi nga xamee ne ki amération bi. bi nga xamee ne ki amération bi. moo ñoom ñoo bokk mbir mi. moo ñoom ñoo bokk mbir mi. ak chef service yi ak chef service yi ñu àndaloon yépp. ak kilif ak ndigal yi nga xam ne moom la kilifa gi joxe. ak ndigal yi nga xam ne moom la kilifa gi joxe. doxalin doxalin wan ko wañ ko doxal. doxalin wañ ko doxale. kontaan naa ca lool ak teranga yi ñu jëfantee gan ñi. nee kontaan na ca lool ak teranga yi ñu jëfantee gan ñi. waaye leneen tegu ca. waaye nag nee leneen tegu ca. luñ ma nettali. luñ ko nettali. ne gannaaw bi nga xamee ne kilifa yi dem nañu. nee gannaaw bi nga xamee ne kilifa yi dem nañu. Serigne Abdou ak Serigne Mbaye. Serigne Abdou ak Serigne Mbaye. fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin. fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin. ni ma ko Mansour Mbaye nettalee. ni ma ko Mansour Mbaye nettalee. muy bokk ak ñoom. muy bokk ak ñoom. ma rafetlu lool jëfin woowu. ma rafetlu lool jëfin woowu la ñu jëfal. kon nag suba loolu man lañ ko defal. nee loolu nag kat mom mi lañ ko defal ndax kenn ku nek xam na man loolu lu sama bëgg bëgg mais kenn ku nek aduna yëpp xam na li ñi def moy bëgg bëgg nit nak lu mu bëgg wala ñu denk ko ko di ko wattu lo ko koy taxawu ne ba dara du ko yaq da ko san mais ñi la mu bëgg ak ñu ko jël wut ko taw ko ko taxawale ba ñu ko jël ko gar ci yaq ko ko fawu nga san mu niro liñ ma netali mu joge ci Serigne Salih Mbacke mu niro ko netti mu joge ci Serigne Salih Mbacke ci mbar muy waxtaan wo xamni waxtaan nako muy waxtaan wo xamni Serigne do waxtaan nako ci digal nit ñi ñu jaamu Yalla ci digal nit ñi ñu jaamu Yalla liggey ngir jele ci luñu sammi seen ngor ak seen diine liggey it ñu jele ci luñu sammi seen ngor ak seen diine netali bokk gi nga xamne mo nek ci digante ñi nek ci rew mi tay nak ci kanamu nit ñi ne netali bokk gi xam mo ci digante ñi ci rew mi te nek ci bokk nit ñi Yalla nako Yalla fay te yagal ko ci place baye momit Yalla ko Yalla fay ñu yagal ko ci place baye yagal njabot gi ci gannaaw yagal njabot gi ci gannaaw xale yi fi nekki ne xale yi fi nekki yalla len fi yalla bayyi yalla len fi yalla bayyi ñu gungenté ak ñoom ñu gungé muy gungenté ak ñoom ba lu neex yalla su amé yalla yeex lepp teggu ci seen loxo be su neexé yalla yalla yeex def su neexé yalla su amé lepp teggu ci seen loxo ñu doxal ko ci yoon wa nga xam ne ñal ko waru ñu doxal ko ci yoon xam ne mom lañ ko wara doxal li rek la ci amon lu may wax li ci amon lu doon wax su ko defé nak su ko defé nak suñu defé liñu def suñu defé liñu defé nopi waye da ngeen ci bolé né né kat da ngeen ci bolé rek la mak ma waxon gané na ma la mak mo waxon né kat mom gané na ko fa né hey né ma ngi ma di hey way ñu ko naam ñu ko naam mo né ma ngi leen diégal ñett mo né ma ngi leen diégal ñett sama ñaar ya sama ya ñaar ya yu sori yewon lol yu sori yewon lol dafa jégué lék ya jégué won dafa sori dafa sori sama ñaar ya ñett ya ñett na ko doon def bari jog taxaw ko xam ci dina ni bari jog taxaw dem ba so di bëgg jog dess lay japp dem be boy bëgg jog jog dañ lay gëmul japp la so taxawé sukkandiku ci wét so taxawé sukkandiku ci wét wala mbag xam ngeen ñett kon nak luf la kon nak ko xam ngeen ni luf la nak lu gari ni yoy dal moy lu ñu gané yoy dal moy li ko gané ba tax na nañu daan mëna def ci mbir yi do tuñu ko mëna def tax na nga ko ci mbir yi yépp bu mu sotti lu ko def bu mu ko daan defé waye kon ñu def ko def lu mag ja mag ma defé nu mag ma dafa bëggoon guro lool né mag ba dafa bëggoon guro lool yalla natto ko ko yalla natto ko bu bëgg guro lool mu dem ba ñepp jeex mu dem ba bañam yépp jeex lég lég mu jënd doomu guro lég lég mu jënd doomu guro wo ben xalilu guro wo ben xarit xarit xale lu goor ñew dox ko xaaliss fay ko fay ne ko yeyel mo ma deg ni ko yeyel mo way ci gemu may deg sama ma di la xol ma di la xol ndax ba fatali ku guro ndax ba fatali ku guro lolu moma dal lolu ne moko dal ma ngi nuyu ñepp mi ngi nuyu ñepp di ziaré ñepp mi ngi ziaré ñepp suñu noppé nak ñu ci tek ci waxtaan waye matu waxtaan sax am né waxtaan sax amul mut ko ñu denkante bo té ngeen jéggal ma bayyi borom ak yëf yi té ngeen jéggal ko bayyi borom yëf yi ak yëf yi lool rek la suñu di dalé suñu ci barké lu tous rek يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ بي سواك عند حلول الحال الأمين يا سيدي يا أبا زهراء منقذنا مما نخاف من الأضرار والسقم حتى تفرج ما قد هان من أمم حولا صلي وسلم دائما أبدا عجل إغاثة عبد يستجيب بكم يا رحمة الأرسلات من ربنا الحكم أولا كل إغاثة إنما أغاثة خلق ارحم بعبد ضاق مذهبه إلا إليك سريعا فارج الهمم ما أما بابك عبد يستغيث بكم إلا ونال الذي يبغي بلا وهم حاشاكم الدار أن يلفى نزيلكم يحتاج للغير جود يا ملجا الزعيم li moko ci dolli ci xalaat bokk way jotuma ko wottu way ne jot ko wottu legi nak ma ngi jëm ci lima dan ndang ñoom legi nak mi ngi jëm ci lima dan and ak ñoom su neexul na ngeen ma jëgal rek neena bu neexul dañ ko jëgal wa la ya bi qarasullahu rabbi fiwal karim tahalla bi ismi muntaqim ya ni fam khalifa bangi way nak mo ci bopam fa inna min jodika dunya wa darata wa min ulumika ilm wa lawh wal qalam نفس لا تقنطي من زلة العظمات إن الكبائر في غفرانك اللهم لعل رحمة ربي حين سيموها تأتي على حسب العصيان بالخصام يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منعزم سيد وإن له إن له صبرا والطف بعبدك في الدارين إن له صدرا متى تدعوه الأروان أن عزيمين وذا لصحب صلاة منك دائمة على النبي مهل ومنتزم على شاهد عذابات البدر حصبا وأقرب العيسى حاد العيس بالنهار رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرام والآل والصحابة والتابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الرحم بما يتلو في المسجد الأقصى وبالعالم لجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من آدم الخصام وهذه بردة مخترقة ختمت والحمد لله في بدء وفي خاتم أبياتها قد أتت ستين معمي لأتين فرج بها كربنا يا واسع الكرم وهذه بردة مختار ختمت فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا رب صل على المختار من مضار والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل ربي على الهادي وشيعته وصابي من لطيب الدين قد نشروا وجاهدوا معه في الله وانتصروا وقد نصروا مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الأيان الفرض والمسنون واحتسبوا بالله واعتصموا بالله فانتصروا أذكى صلاة وآل ماها وأشرفا يؤطير الكون ريانا شلا طيرا لا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك مع ما قدم بعبيق المسك زاكية من طيبها رجو رضوان ينتشرا عد الحصى والثرى والرمل يجمعها نجم السماء ونبات الأرض والمدارى أحلى صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد وزني مثاقيل الجبال كما يلي قطر جميع الماء والمطر أحلى صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله وعد ما حوته الأشجار من ورق وكل حرب غدا يدنى ويستطرى لا صلي وسلم دائما ابدا حبيبك خير الخلق كلهم والوحش والطير والاسماك ما نام يليهم الجن والأملاك والبشر أحلى صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق والذر والنمل مع جمع الحبوب والشعر والصوف والأياش والوبر مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم الممر والقدر أحلى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعدنا مائك التي مننت بها على الخلائق ملكنا ومدح شرا لا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد مقداره سامي الذي شرفت بالنبيان والأملاك وافتخرا مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد ما كان في الأكوان يا بندي وما يكون إلى أن تبعد الصور أحلى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فيك بكل طربة عين يطربون بها آل السماوات والأرض ناويا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ملء السماوات والأرض ما جبل والفرش والعرش والكرسي وما حفا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما اعدم الله موجودا واوجد مع دوما صلاة دواما ليس تنحصرا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالطريق العدم جمع الدهور تما تحيط بالحد لا تبقي ولا تبرى مولاي صل وسلم دائما ابدا